शनि की महिमा अपरंपार, भिखारी को राजा बनाई हर बार। जो भी शनि की शरण में आता, हर मन्नत पूरी कर जाता। शनि पीड़ा से नहीं सताती, घर में सुख शांति है आती। चलिए अब हम आपको गुरु रजनीश ऋषि के पास ले चलते हैं, जो कि भगवान शनि देव के दिव्य मुकुट द्वारा शनि महायज्ञ में आने वाले भक्तों की शनि पीड़ा दूर कर रहे हैं। भगवान श्री शनि देव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, आप में से बहुत सारी माताएं बहनें मुझसे ये जानना चाहती हैं कि उनके बच्चों को नजर लग जाती है, उनको खुद को नजर लग जाती है, उनके काम धंधे पर किसी की नजर लग जाती है, उसके लिए हम क्या उपाय करें। किसी भी व्यक्ति को अगर नजर लगती है तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर भगवान श्री हनुमान जी के कंधों से सिंदूर लेकर अगर उस सिंदूर को नजर से पीड़ित व्यक्ति के माथे पर तिलक करेंगे तो उसकी नजर उतर जाती है। यह हमारे शास्त्र और पुराणों में बताया हुआ टोटका है, जिसे उपयोग करने पर आपको निसंदेह फायदा पहुंचता है, आपकी नजर दोष दूर होती है। या प्रमोशन ना हो पाने की वजह से परेशान है? मैं रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी, आपके लायक आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने की या आपको उचित प्रमोशन करवाने की। भगवान श्री शनि देव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, कौन नहीं चाहता मेरे धन के भंडार भरे रहे? किसको धन से प्रेम नहीं है? अरे भक्तगणों, धन के बिना तो यज्ञ भी संभव नहीं है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भी पहले यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता सदैव से रही है। ऐसे में सदियों पुराना हमारे ग्रंथों में दिया हुआ एक थोड़ा मुश्किल सा उपाय है, मगर आप इसे श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करेंगे तो आपके धन के भंडार सदैव भरे पूरे बने रहेंगे, उनमें लगातार वृद्धि होती रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भक्तगणों, यद्यपि बिल्ली की जेर, यानी बिल्ली के जब बच्चा होता है तो वो बच्चा जिस झिल्ली में लिपटा हुआ होता है उसे जेर बोलते हैं, किसी भी तरीके से एक काली बिल्ली की जेर प्राप्त कर उस जेर को धूप में सुखा लें, उस सूखी हुई जेर को अगर आप अपने धन के भंडारों में, अपने कोषागार में, अपनी तिजोरी में पूरे विश्वास और सिद्धा के साथ स्थापित करते हैं धूप दीप देकर, तो आपके धन के भंडार, आपके धन प्राप्ति के साधन अक्षत बने रहेंगे। हमेशा आपको, हर समय आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा। आपके धन कभी के भंडार कभी खत्म नहीं होंगे। आपके पास धन की कोई कमी कभी नहीं आएगी।